e slăvin, vin ca să mă închin, vin la Domnul meu, Fiul de Dumnezeu. Asla e slăvin, vin ca să mă închin, vin la Domnul meu, Fiul de Dumnezeu. Oastea cea din cer, lui Emanuel, celui împășat, laude i-au dat. Oastea cea din cer, lui Emanuel, celui împășat, laude i-au dat. Vin păstori în grabă pe Iisus să-L vadă și s-au minunat de tot ce-au aflat. Vin păstori în grabă pe Iisus să-L vadă și s-au minunat de tot ce-au aflat. Noapte minunată steaua, îngerii Thank you. Cana Galilei, apa-n vin Thank you. fetițelele, Doamne, o dai Domnului, Doamne, să măture curțelele, Doamne, o dai Domnului, Doamne, cu burguiu cizmilorul, Doamne, o dai Domnului, Doamne, cu cornul cătrințelorul, Doamne, o dai Domnului, Doamne, roșu soare răsăreare, Doamne, o dai Domnului, Doamne, roșu soare cu trei raze, Doamne, o dai Domnului, Doamne, dinspre vârful munților, Doamne, o dai Domnului, Doamne, din crucile brazelor, Doamne, o dai Domnului, Doamne, noi cântăm și-o colindăm, Doamne, o dai Domnului, Doamne, și la casă i-o închinăm, Doamne, o dai Domnului. Lina mea lină, lerui mălină, cu ulcioarele în mână. Lina mea lină, lerui mălină, găsea apa tulburată. Lina mea lină, lerui mălină, de voinici înconjurată. Lina mea lină, lerui mălină, voi voinici, voi vânători. Lina mea lină, lerui mălină, ce cătați aici-n zori. Lina mea lină, lerui mălină, noi pe tine te cătăm. Lina mea lină, lerui mălină, noi umblăm și colindăm. Lina mea lină, lerui mălină, și la gazdă e-o mină. Joinelu, joinelu-i bunu, rupt-o gata. supra de masă, covor verde de mătasă, împrejur cu aur trasă, oșuri mari cu mere aleasă, mărut Domnului. Pusei masa Domnului, când vântul îl clătina, merele se scutura, mărul Domnului. Ingerit în rai veneam și mă Domnul la case să urăm florile nizdalbe. Să aveți sănătate multe florile nizdalbe. Răul să nu vă ajungă florile nizdalbe. Sara asta îi Crăciunul florile nizdalbe. Să aveți un an mai bunul florile nizdalbe. Îl preamărim florile nizdalbe și la lume îi vestim florile nizdalbe. Să aveți sănătate multe florile nizdalbe. Răul să nu vă ajungă florile nizdalbe. Sara asta îi Crăciunul florile nizdalbe. Să aveți un an mai bunul florile nizdalbe. Sara asta de ajun florile nizdalbe. Colindăm tot omul bun florile nizdalbe. Să aveți sănătate multe florile nizdalbe. Răul să nu vă ajungă florile nizdalbe. Sara asta îi Crăciunul florile nizdalbe. Să aveți un an mai bunul florile nizdalbe. La anul iar venim florile nizdalbe. Pe Iisus să-L prea slăvim, florile în izdalbe, să aveți sănătate multe, florile în izdalbe, răul să nu vă ajungă, florile în izdalbe, sara asta îi Crăciunul, florile în izdalbe, să aveți un an mai bun, florile în izdalbe, florile în izdalbe, florile în izdalbe. Auzând îngerii cântând și crai călătorind, îngerii dând veste bună la tot neamul d'împreună, că-i puternic Dumnezeu că a trimis pe Fiul Său să scoată pe Adam din iad, Dumnezeu vă scoată și pe dumneavoastră că sunteți de limba noastră. Stogul cât casa, colacul cât masa, cocul cât roata plugului, faci zdup în straița corindătorului. La mulți ani! Yeah. Domnul. Și-a născut un fiu frumos în seara de Crăciun. Numele i-a fost Hristos în seara de Crăciun. Și-a născut un fiu veselă cântă. bade, Ioane, bade, Ioane, după munca de-astă vară, pus ai șeva în cămară, după atâta mar și chin, pus ai vreun ulcior cu jin și o sticlă cu jin ars, să ne ajungă pe sub nas. Noi suntem de la Hodac, bem jin și mâncăm cârnați, iar paharul cât o căldare, să ajungă la fiecare, mă! Ia mai mânați, băi! Ferestuică și-am văzut pelelea țuică, prije carne și cârnați, nouă dealea să ne dați, și-o porție de jin ars să ne ajungă până sub nas. Slobozâne gazdă în casă, că de seară stăm pe afară, și ne ninge, și ne plouă, gazdă, dacă nu ne crezi, crea pe ușa și ne vezi, că suntem vă 40, mânați, bă! O, ești gazda afară, o, ești gazda afară. Boiler, boiler, jupâne gazdă. De vezi ce vedeau, de vezi ce vedeau. Boiler, boiler, jupâne gazdă. Drajuile tale, drajuile tale. Boiler, boiler, jupâne gazdă. Unde sunt păscute, unde sunt păscute. Boiler, boiler, jupâne gazdă. Sub poală de munte, sub poală de munte. Boiler, boiler, jupâne gazdă. Unde s-a dăpate, unde s-a dăpate. Boiler, boiler, jupâne gazdă. La râuri de lapte, la râuri de lapte, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Dar buite-i dragi, dar buite-i dragi, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Unde sunt păscuți, unde sunt păscuți, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Supală de munți, supală de munți, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Unde s-a dăpat, unde s-a dăpat, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Supală de braț, supală de braț, boiler, boiler, jupâne, gazdă. Păi și colo-colo pe fiteu, cerb găluștile mereu, și oar la burduvul meu. Dar nu știu gazda îi acasă, să ne daie drumul în casă, să ne daie furșile, să mâncăm găluștile. De-or și bune le-o mânca, de-or și rale le-o lăsa, de nu să le mânșe ea cu fată sa. Ghișe le-o făcut așa, să nu le putem mânca. Ia mai mânați, băi! Domne, aceștia buni, iubiți, adio, adio, să trăiască fericiți, adio, adio, și cu toții de împreună să trăiască în voie bună, adio, adio, adio, viva, viva, viva, faceți bine și iertați, adio, adio, că am venit la colindat, adio, adio. Căci așa la colindat, mereu omul ne-i chemat, adio, adio, adio, viva, viva, viva. La colindat așa să mere, adio, adio, la oamenii pe plăceri, adio, adio. Și la nu vom veni, numai sănătoși de-o fi, adio, adio, adio, viva, viva, viva. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vă zicem să trăiți la mulți ani fericiți, la mulți ani cu bine. Și col pe deal, pe sub răzore, tăt-o în fluture și-o floare, iar în ghesaj la sărași câte un măr și doi colași. Iar nouă pentru colindă să ne iasă gazda-nchindă cu vă câțiva colășei ca la Gana Galilei. Să și gazdă sănătoasă să plătești colinda noastră cu un colac de grâu frumos ca fața lui Hristos. La anul și la mulți ani! Vă zicem să trăiți la mulți ani fericiți, la mulți ani cu bine. Vă zicem să trăiți la mulți ani fericiți, la mulți ani cu bine. Trezându-ne de bine, n-auzând cocoș cântând, niște oameni colindând, niște oameni colindând. Dragii mei, că să-i iubiți și-s pentru noi buni și blânzi, că n-am venit de flămânzi, că n-am venit de flămânzi, că am venit din depărtare, într-o zi de praznic mare, după steaua lucitoare, după steaua lucitoare. Și-am venit că-am auzit că s-a născut Domnul Sfânt. Oare unde pe pământ? Oare unde pe pământ? Și la râul lui Iordan ni-l a botezat Ioan, și frumos nume i-o dat, și frumos nume. sus și frumos nume i-o dat, Iisus Hristos împărat. Și frumos nume i-o dat, Iisus Hristos împărat. Grădiniță este o dalbă fecioriță, haile lui Doamne flori dalbe e măr. Și împletește-o cu nuniță, și împletește-o cu nuniță, haile lui Doamne flori dalbe e măr. Și-o prinsă-i de mânecuță, și-n păruca-n tânăruță, haile lui Doamne, flori dalbe, e măr. Păsa-i fica, să mai crească minte-n cap, să-și domândească haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Tu, fiică, te cotodește și corinda ne-o plătește, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Cu vreo doi, trei gheajințăi și patâța mânânțăi, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Să ne potcovim ca ei, să ne potcovim ca ei, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Cu potcove de colacu și cu cuie de cănațu, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Și leu e tit cu șemei de boce de ruje, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Și baros de calda boșu stăt ca mâna și mai grosu, haile lui Doamne, flori d-albe de măr. Veniți astăzi, credincioșii, să sărbătorim. înfârșiat, înfârșiat. Îngeri și păstori cântare i-au adus, i-au adus. Și noi să-i cântăm mărire pentru cei de sus, pentru cei de sus. Trei crai de la Persida se ivesc, se ivesc. Aur, slină și tămâie îi dăruiesc, îi dăruiesc. Pace și bunăvoire pe pământ, pe pământ. Că a s-a născut în lume Domnul Sfânt, Domnul Sfânt. Thank you. Oibița aduce aminte, seara de Crăciun, că și-n cereste un părinte, seara de Crăciun frumos. Un părinte sfânt și bun în seara de Crăciun, ce ne-a dat Sfântul Crăciun în seara de Crăciun frumos. Un părinte Crăciun frumos. Răspuns la Maria. și cucuie de gârnațu. Calul trebă adăpatu, florile d'albe de măru. Calul trebă adăpatu, cogăleată de vinarsu. Florile d'albe de măru, cogăleată de vinarsu. Treacă păsunasul, florile d'albe de măru. Să ne treacă păsunasul, rămâi gazdă sănătoasă. Florile d'albe de măru, c-ai primit colinda noastră. Thank you. Maria, se chema bună seara. Lui Crăciun Nazaret era orașul unde e așa. Cu cât e masa, Atunci toți născut astăzi Hristos, înconjurat de îngerași, ca să-și caute să-l lași. Înconjurat de îngerași, ca să-și caute să-l lași. Culcă-te, crai îngeresc. că din cer te-ai coborât, că din cer te-ai coborât, din Fecioară te-ai născut, din Fecioară te-ai născut, că te-ai dat în chip de rob, că te-ai dat în chip de rob, ca să-ți toți lumea din foc, ca să-ți toți lumea din foc, și te-ai dat în chip de argat, și te-ai dat în chip de argat, să scoți lumea din păcat, să scoți lumea din păcat, ca să mântuiești lumea, asta grea, din pedeapsa asta grea. Și de-acum până-n vecie, Hristoase, mărire ție. La geamuri de răsună, luminile se aprind pe rând, sub brad copii se adună. Pe cetini verzi steluțe ard, creștinii genunchează, în strai de argint pe crești de brad, stau înăgeri și veghează. Cade din înalt, acoperind cărarea, coline de tori rândeși fac, o stea le-arată calea. Ne-aduce seara de Crăciun a cerului lumină, să poarte-n suflet omul bun o flacără divină. Îngerii privesc prin geam acum, se aud coline de e Crăciun. Pe strada din Viflai Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Crăciun. Când din Viflaim să iasă, se opriră la o casă. Iisus s-a născut în seara de Crăciun. Thank you. cerească. Flor, frate, Fecioara Maria. În Vifraim cetate călătorii sosea, și fiind obosită să lași-și căuta. În Vifraimul mare nimenea n-o primea. Atunci Sfânta Fecioară din Vifraim ieșa, și când pentru poiată de vitesea așeza, și între dobitoace pe fânul cel usca, acolo prea curata născuta pe împărat. veniți astăzi credincioșii să-i sălătăm, să-i sălătăm. De nașterea lui Hristos ne bucurăm, de nașterea lui Hristos ne bucurăm, ne bucurăm. Că El astăzi în Viflaem s-a născut, s-a născut. Precum au vestit prorocii de demult, precum au vestit prorocii de demult, de demult. Din Maria Preacurată s-a născut, s-a născut. Mărturie lumii astăzi s-a făcut, mărturie lumii astăzi s-a făcut, s-a făcut. Hânezi le-a dobit o ceastră, stă culcat, stă culcat. Un pruncus mic în scutece înfășat, un pruncus mic în scutece înfășat, înfășat. Cei trei crai de la Persia se ivesc, se ivesc. Aur, smirnă și tămâie dăruiesc, aur, smirnă și tămâie dăruiesc, dăruiesc. Păstorii cu fluierile îl măresc, îl măresc. Pentru dânsul lui Dumnezeu mulțumesc, pentru dânsul lui Dumnezeu mulțumesc, mulțumesc. Cel mai mare om vine, deschide porta om bun și la mine și la tine și la cei cu să colim noaptea, să zicem lumea.